cer înstelat, un cânt neuitat, Dumnezeu e minunat. Aș vrea acum să-ți șoptesc, când toate în jur le zâmbesc, ești visul meu ce s-a oprit din estisul său zbor. De azi ești numai a mea, căci ne-a unit dragostea. Frumosul drum către cer deschis, l-am presărat cu al tău zâmbet de vin.